ANWB en gaan. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen 200 euro. Kijk snel op Lendl.nl. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf 35.950 euro. Zakelijk vanaf 212 euro per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. 1 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag. Nederland gaat mogelijk meer militaire vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen om Nederlanders die daar vastzitten op te halen. Dat zegt defensieminister Jesselgus bij WNL. Vandaag gaat er voor het eerst sinds het begin van de oorlog een vliegtuig van Defensie die kant op. Maar daar blijft het dus misschien niet bij. Als dat nodig is, zullen we dat ook doen. Dat wordt nu allemaal vormgegeven. En ik ben blij dat we vanuit de Defensie ook kunnen bijdragen met onze voertuigen. Ja, het vliegtuig dat vandaag gaat, vliegt naar Oman. Premier Jette is in Oekraïne. Dat zegt hij zelf op X. Jette praat vandaag met de Oekraïense president Zelensky. En daarin gaat het onder meer over de ruzie die Oekraïne met Hongarije heeft. De EU wil Oekraïne een groot bedrag lenen, maar Hongarije houdt dat tegen. Het is een verrassingsbezoek. Het was namelijk niet bekend dat Jette naar Oekraïne zou gaan. Dan is er weer nieuws over vlucht MH370. Het vliegtuig van Malaysia Airlines dat in 2014 opeens van de radar verdween. Eind vorig jaar werd er een nieuwe grote zoekactie opgetuigd. Maar die heeft niks opgeleverd, melden de autoriteiten vandaag. Ja, het is vandaag precies 12 jaar geleden dat die Boeing 777 verdween. Aan boord waren 239 mensen, onder wie ook één Nederlander. En we staan wat vaker in de file, blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Eind vorig jaar waren er 3% meer files dan een jaar daarvoor. En dat komt simpelweg vooral doordat meer mensen een auto hebben. In totaal stond er vorig jaar zo'n 1,2 miljoen kilometer file in ons land. Dat is omgerekend 31 keer de aarde rond. Het weer nog van Weerplaza. Veel plekken nu nog grijs, maar straks is er flink wat zon. Het wordt dan 11 tot 19 graden. En morgen is het vooral in het zuiden zonnig. Flitsmeisterland, er wordt file gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarsen, hoofdrijbaan is dicht. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan op de A16 Breda-Rotterdam. Door een ongeval bij Schravendeel staat daar 7 kilometer en een kwartier. En op de A76 Geleen richting Keulen. Bij de grens 2 kilometer, 10 minuutjes. Ja, en flitsers. Niet gezien. Dat je erbij bent. Het is de weekendshow op zondagmiddag met muziek van Lady Gaga, Born This Way. Zometeen New Kensington en Stay. Don't let the silence

Een godsvermogen. Nee. De hele Bart Smit zit in die doos. Nee. Jij hebt weer 1000 Pokémon kaarten laten komen. Nee, dat zijn er niet 1000. Eentje zit erin. Ja, lul of. Wat zit je mij nou voor die bus te gooien? Weer allemaal nieuwe pakketten. Nee, allemaal. Ik wil het gezellig over het weekend hebben en jij gooit me voor de bus. Straks maar, zit ze in de auto nu te luisteren en dan... Maar heeft ze al inmiddels ik al... Deze doos had ik stiekem mijn huis in kunnen sluizen. Want zij is nu op de verjaardag van haar broertje. Oh, maar dan hoort ze het. Naar boven het, kunnen sluizen. Dan hoort ze het. En jij hebt mij nu voor de bus maar gegooid. Maar weet ze het al? Dat jij weer zo'n doos op laat komen. Nee, want dat is iedere keer een beetje een pijnlijk punt. Dat weet ze nog niet. Ik laat het daarom ook hier bezorgen bij Q. Dan kan ik het in de kofferbak zetten. En dan sluis ik het naar boven. En dan heeft niemand het gezien. Nee, oh, dat is wel slim. Maar ja, een van mijn beste vrienden gooit me voor de bus. Ja, dat, ik wist natuurlijk niet dat het zo erg was. Maar goed, jij, het begint natuurlijk wel echt uit de hand te lopen. Deze Pokémon-verslaving. Hobby. Jou. Een man, hè, van in de 30. Zit hier naast me met een Pokémon. Ik ben niet de enige. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Ja, Tom, nou, veel plezier verder met deze... Ja, dankjewel. Laat maar weer weten of... Vanavond weer wat uit te leggen voor jou. Ja. Maar goed, jij wou het over het weekend hebben, zei je. Ja, gewoon even. Ik zat even door die Q-app heen te bladeren. Daar is het gezellig. Dus ja. Er wordt nog een beetje nagepraat over die Harry Potter musical. Dat het inderdaad geen musical is, maar echt een toneelstuk waar jij dinsdag naartoe gaat. Ja, ik ben heel erg benieuwd, ja. Mochten er meer mensen zijn die daar al naartoe zijn geweest, laat het eventjes weten. Ja, ik ben normaal gesproken niet zozeer van de toneelstukken en de musicals. Maar ja, ik hoor wel heel veel goede verhalen. Dus laat maar komen. Zullen wij een keer naar een musical gaan, Tom? Ja, ik ben ook niet zo van de musicals. Nee, maar daarom, dan is dat juist leuk. De laatste keer dat ik naar een musical ben geweest, dat is de musical Shrek geweest. En? Ja, dat was toen wel leuk, maar dan was ik ook een stuk jonger. Ja. Al moet ik wel zeggen, ik heb nu natuurlijk een kleintje, dus ik zal wel een keer moeten. Ja, en jonger, je bent in de 30 en je verzamelt Pokémon kaarten. Nou, kom op. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go.

kijken op je music. En body. Nou, heb jij net iets opgegooid rondom mijn vriendin? Ben ik even benieuwd naar jouw vrouw. Ja, jij gaat volgende maand ga je op huwelijksreis. Je bent natuurlijk vorig jaar augustus getrouwd. Ja. Jouw prachtige Robin. En jullie gaan op huwelijksreis naar Japan. Ja, fantastisch. Waanzinnig. Even een rondreis door Japan. Waanzinnig idee. Lekker de hele dag sushi vreten. Zeker. En dan had jij het waanzinnige idee ook geopperd om te gaan naar het altijd gezellige Hiroshima. Dat had je tegen Robin gezegd. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, kijk, ik ben heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En ja, als je dan toch in Japan bent, dan wil je dat toch ook even meepakken. Hiroshima of Hiroshima. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een romantische locatie. Nee. Als je op huwelijksreis bent. Dus dat, ja, ik heb. Het was toch een euvel, toch? Voorzichtig geopperd van: is dat een optie? Ik weet ook, ja, het is misschien niet helemaal het moment. Maar het schijnt dus wel echt ook een hele toffe stad te zijn. Dus onder die paraplu heb ik het een beetje verkocht. Van ja, maar het is ook een hele mooie stad. Oh ja, slim. En echt een hele leuke verhaal en lekkere restaurantjes. Oh, slim. Dus het is er doorgekomen. Oh, echt? Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Nou, en het was voor jou als geschiedeniskenner en als geschiedenisliefhebber is dat natuurlijk wel heel interessant. Ja, nee, dus zeker. Dus dat is er doorgekomen. Het was ook helemaal geen probleem. Maar ik weet natuurlijk wel, zij heeft nu ook wel wat ruimte om haar dingetje natuurlijk door te drukken. Misschien moeten we wel een hele dag ergens naar een stadje skincare scoren. Oeh. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat is dan maar even zo. Ja. Maar papa die mag naar Hiroshima. Nou, fantastisch vriend. Ja, vet toch? Ergens begin april al, toch? Ga je daarheen? Ja, dat klopt. Dan zit ik een paar weekenden met Judith hier. Nou, dat is toch ook hartstikke leuk. Zeker. Ja, nou, ik bedoel maar win, win. Cause I need to know now, because my loneliness.

2. Goedemiddag. Flitsmeister meldt file op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Keulen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuutjes ook. Ach, en flitsers niet gezien. Q-Music, Tom en Bram. Zo meteen muziek van Avicii, nu Shakira en Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. We're living a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. Ja, klopt wel. Vandaag is het hier wel een beetje een zoo. Ja, ik heb Gibby de hond mee. Gibby, de studiohond. Wil je nog een snoepje? Ja, lieverd, hè. Ach, ze is een beetje moe. Ja, ja, van ons. Ja. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Ja, wat het is, dat weten we nog niet. Ik ga dat zo meteen onthullen en omschrijven. En mocht je tijdens die omschrijving denken, nou, dit is echt iets voor mij, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. Ja, het was een beetje voor het lekkere weer, zei je toch? Ja, een beetje voor het lekkere weer. Zal ik hem eraf halen, het kleedje? Oké. Ja, een galmpje op de stem, dankjewel Tom. Dan gaat het rode kleedje er nu af. Ach, wat een fantastische prijs is dit, zeg. Ja, indoor surfen. Zo. Ja, het is dus wel overdekt, maar dat is misschien eigenlijk wel lekker. Op zo'n grote golf. Op zo'n grote golf kan je leren surfen. En straks als het dan echt warm is, ja, dan kan je met je surfplank lekker de zee in. Dus lijkt het jou nou tof om iets nieuws te leren? Weet je, ben je normaal gesproken aan het diamond painten of weet ik wat? Aan het model trainen en denk je, weet je wat? Ik zou wel zo'n surfer willen zijn, zo'n Australiër. Dat lijkt me nou vet. Nou, dan kan het. Want zo'n ketting met een haaientand eraan. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan kan dat dus. Dan kan je gewoon leren surfen. Niet in je eentje. Dat kan ook nog eens met 3 vrienden erbij. Want het is voor 4 personen. Dus wil je leren surfen met je vrienden, vriendinnen, met je familie, met je buren? Maakt allemaal niet uit. Stuur even dat wat ik heb via de Q-Music app. En wie weet win je wel.

Looking at the clear blue skies up above. Sommier bij Q Music, Dark Before the Dawn. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Nou, dat weten we inmiddels. Een middagje indoor surfen voor 4 personen. Kan je dus leren surfen, hoe vet is dat? Nou, misschien zorgt het er wel voor dat je ooit gaat emigreren naar Hawaii. Dat je een surfer wordt. Nou, ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Heel veel mensen die hebben hier wel oren naar. Waaronder Denise en Robin, hallo. Hallo. Hey, Denise, hoe is je weekend? Wat spook je hem al uit? Ja. Ja, mijn weekend is echt geweldig. Ik ben namelijk een weekendje in Scheveningen, want daar hadden we een feestje. En ja, ik zit helemaal in de vibe, dus ik hoorde dit en ik dacht echt, let's go. Ja, zag ja, die zee. Inderdaad. Oh, wat heerlijk zeg. Ook het goede weer uitgekozen. En, en Robin, hoe is jouw dag of jouw weekend? Ja, lekker rustig. Geniet van het mooie weer. Klussen in de achtertuin. Mijn vader helpen met dat soort dingetjes. Kijk, nou wat goed bezig. Wat doen jullie allemaal in die achtertuin? We zijn nu bezig met een overkapping bouwen. Kijk, oh, dat is ook niet in een dagje gedaan. Of maken jullie vaart? Nou, we maken wel vaart, maar het is dit weekend nog niet af helaas. Nee, precies. Nou, je zal inderdaad wel toe zijn aan lekker wat wind door je haar. Op het strand uiteindelijk met een surfplank. Maar goed, zeker. Ja, Denise, dat is ook een kaper op de kust. Ja. Mooi, kust. Ja, heel mooi. Zeker, ja. Tom, hoe gaan we dat doen? Ja, jullie moeten met een goed verhaal komen. Dat is eigenlijk een beetje het ding. Jullie mogen een pitch gaan houden aan heel Nederland. Als beide pitches zijn geweest, dan openen we in de Q-Music app een polletje met de namen Denise en Robin. En dan mag heel Nederland stemmen. Dus degene die de meeste stemmen pakt, die wint zo meteen het indoor surfen voor 4 personen. Vraag is dus, Denise, waarom wil jij winnen? Nou, dat zal ik jullie eens even vertellen. Ik ben dit weekend, zoals ik al vertelde, in Scheveningen. Ik heb gisteren een heerlijk feestje gehad van mijn nichtje en haar vriend. En vanmorgen werd ik wakker en ik loop over die boulevard. Ik zie die golven en ik denk, daar moet ik op. En waarop? Op een plank. Het lijkt me toch zo geweldig om dat te ervaren. En met name omdat wij over een week gaan wij ook naar Indonesië, gaan we naar Bali en zullen we dat ook gaan ervaren. Dus ik hoorde dit en ik voelde het helemaal. Ik denk, hier moet ik op gaan reageren. En het lijkt me gewoon geweldig. En dan neem ik mijn broer mee en mijn schoonzus en mijn vriend. En dan kunnen we met z'n allen lekker die golven gaan ervaren met elkaar. Ja, ik vond het helemaal passend bij de plek waar ik nu ben, de feeling die ik had. Dus ja, nou, volgens mij. We zien je al helemaal staan op die golven. Ja. Maar Robin, waarom wil jij hem zo graag winnen? Nou ja, mij lijkt het heel erg leuk om, misschien wordt het wel een toekomstige nieuwe hobby. Ik moet nog een vakantie boeken met vrienden en zodra ik dat zou kunnen, hebben we een extra dingetje erbij dat we zo kunnen doen. Nou, het mooie weer komt er weer aan, het strand is nooit verkeerd om er naartoe te gaan. En het lijkt me vooral gewoon heel leuk om met elkaar te doen en herinneringen daarbij te maken. Ja, nou, het is jullie beiden gegund. Twee hele goede pitches. Maar ja, uiteindelijk, de meeste stemmen gelden. Er opent nu een polletje in de Q-app met de naam Denise of Robin. De meeste stemmen gelden, die gaat straks surfen. En ondertussen gaan we even naar Natasha Bedingfield. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned, staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Mayfield bij Q-Music Unwritten. Er is een uitslag. Denise en Robin die hebben zojuist gestreden van wat ze waard zijn. Een pitch gehouden. Waarom zij moeten winnen? Namelijk een middagje indoor surfen voor 4 personen. Ja, het is jullie allebei gegund. Zijn jullie er trouwens nog? Ja, zeker. Kijk, allebei. Ja, de stembus is inmiddels gesloten. En degene die met een groepje mag gaan surfen, draagt de naam... Robin! Ja! Hij is blij. Gefeliciteerd, Robin. Hey, dat is lief. Heel erg bedankt. Dat is lief, Denise. We sturen jou het Q-prijspakket op, Denise. Heb je toch iets gewonnen deze zondagmiddag? Oh, superleuk. Dank jullie wel. Veel plezier ermee en groetjes daar in Scheveningen. Dank je. Doei. Ja, en Robin, gefeliciteerd. Ja, heel erg bedankt. Ja, dat is toch zo lekker tussen het klussen door mooi nieuws, denk ik. Zeker weten. Ja, fantastisch. Wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die op jou hebben gestemd? Nou ja, heel erg bedankt en ik ga heel veel plezier van hebben. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Bij Q-Music, Rumors. Nieuws van 2 uur zo direct, natuurlijk, met... Leest het nieuws. Brengt het als geen ander. De best. Ja, dat waren weer veel veren. Hè? Nou, laat het, ja, maak het maar eens waar. Nou, zo meteen in het nieuws gaat het over voetbal. Want nog een paar maanden, dan begint het WK. Oranje er natuurlijk bij. Ja. En Ronald Koeman, de bondscoach, heeft net gezegd wat de doelstelling is. Ja, kampioen natuurlijk. Ja, hè. Kampioen. Hij gaat het toch niet voor minder doen? Ja, de doelstelling is groepsfase overleven. Het is allebei niet goed. Oh, oké. Okay. Plezier hebben. Ja. Mooi gezegd. Ja. Mooi voetbal op de mat neerleggen. Juist. Nou, dat zou mooi zijn. Nieuws van 2 uur dus zo direct. En ook zo meteen muziek van Nate Smith. Oh, wat gebeurde daar nou? Huh? Slordigheidje, toch? Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?